50 languages. 82. 82. الماضي 2. Παρελθοντικός χρόνος 3. Παρελθοντικός χρόνος 2. هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Χρειάστηκε να καλέσεις ασθενοφόρο. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Χρειάστηκε να καλέσεις το γιατρό. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Χρειάστηκε να καλέσεις την αστυνομία. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Έχετε το νούμερο; Μόλις τώρα το είχα. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Έχετε τη διεύθυνση; Μόλις τώρα την είχα. Έχετε τη διεύθυνση; Μόλις τώρα την είχα. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Έχετε τον χάρτη; Μόλις τώρα τον είχα. Έχετε το χάρτη; Μόλις τώρα τον είχα. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ήρθε στην ώρα του; Δεν μπόρεσε να έρθει στην ώρα του. Ήρθε στην ώρα του. Δεν μπόρεσε να έρθει στην ώρα του. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Βρήκε το δρόμο; Δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο. Βρήκε το δρόμο. Δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Σε κατάλαβε; Δεν μπόρεσε να με καταλάβει. Σε κατάλαβε; Δεν μπόρεσε να με καταλάβει. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Γιατί δεν μπόρεσες να έρθεις στην ώρα σου; Γιατί δεν μπόρεσες να έρθεις στην ώρα σου; لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Γιατί δεν μπόρεσες να βρεις το δρόμο; Γιατί δεν μπόρεσες να βρεις το δρόμο; لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Γιατί δεν μπόρεσες να τον καταλάβεις; Γιατί δεν μπόρεσες να τον καταλάβεις; لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Δεν μπόρεσα να είμαι στην ώρα μου επειδή δεν υπήρχε λεωφορείο. Δεν μπόρεσα να είμαι στην ώρα μου επειδή δεν υπήρχε λεωφορείο. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Δεν μπόρεσα να βρω το δρόμο επειδή δεν είχα χάρτη. Δεν μπόρεσα να βρω το δρόμο επειδή δεν είχα χάρτη. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Δεν μπόρεσα να τον καταλάβω επειδή η μουσική ήταν πολύ δυνατά. Δεν μπόρεσα να τον καταλάβω επειδή η μουσική ήταν πολύ δυνατά. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Έπρεπε να πάρω ταξί. Έπρεπε να πάρω ταξί. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Έπρεπε να αγοράσω χάρτη. Έπρεπε να αγοράσω χάρτη. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Έπρεπε να κλείσω το ράδιο. Έπρεπε να κλείσω το ράδιο.